محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب کے وسیلے سے مدد فرمائی. باوجود بالکل کم تعداد ہونے کے اللہ نے عزتیں عطا کی. تو اللہ جل مجد الکریم فرما یہ رہا ہے کہ مجھے پر بھروسہ کرو، توکل کرو. کتنے مقامات، کثیر جگہ میں نے تمہیں عزتیں عطا کی، میں نے تمہیں مدد عطا کی. و یوم حنین، اور حنین کے دن. اذا اعجبتکم کثرتکم، جب تم اپنی کثرت پر اترا رہے تھے، فخر کر رہے تھے کہ آج ہماری کثرت ہے، آج ہم کثیر تعداد میں ہیں، آج تو فتح ہماری ہی ہوگی. جب کم تعداد تھی تو اللہ کی مدد پر نظر تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، اور جب تعداد بڑھ گئی تو کسی نے میدان جنگ میں کہا کہ آج تو ہماری بہت زیادہ تعداد ہے، آج تو ہم شکست کھا ہی نہیں سکتے. حالانکہ شکست تو پہلے بھی کبھی نہیں کھائی تھی، صرف یہ بات کرنی تھی کہ اللہ اور اللہ کے محبوب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی. کہاں 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا، اور کہاں 4,000-5,000 کا لشکر کافروں کا، مشرکین کا. فتح مکہ کے چند ہی دن بعد طائف کے قریب ایک حنین کی وادی ہے، اور طائف کے لوگوں کی طرف سے یہ آخری جنگ، اور مسلمانوں پر احد کے بعد سب سے زیادہ مشکل ترین جنگ یہ بنی. طائف کے قریب ہی، چونکہ اس وقت مشرکین کا نوجوان سردار جو تھا سیدنا مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بہادر، بہت جنگجو اور بہت عقل مند شخص. جب مکہ فتح ہو گیا تو مکے سے بھاگے ہوئے لوگ بھی، مشرک جو تھے، وہ طائف میں چلے گئے، اور طائف کے اس سردار مالک بن عوف نے جنگ کے لیے جب اپنے ساتھیوں کو نکالا تو کہا کہ اس جنگ میں آج ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارا مال و اولاد، ہر چیز، حتیٰ کہ جانور تک میدان جنگ میں ہمارے پاس جائیں گے، ہمارے ساتھ جائیں گے. بڑا عقل مند آدمی ہے، کبھی جنگوں میں بھی کسی نے اپنی عورتوں کو اور اپنے جانوروں کو شامل کیا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں اس لیے یہ ایک نئی ریت ڈالنے لگا ہوں کہ جب آدمی جنگ میں جاتا ہے تو اس کا دھیان پیچھے رہتا ہے، میرے بیوی ہے، میرے بچے ہیں، مال و اولاد ہے، میرے اتنے جانور ہیں، تو اس لیے وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے. میں آج سب لڑنے والوں کے بیوی بچے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ اگر دوڑیں گے تو بیوی بچے، مال اولاد، سب کچھ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا. لہذا یا جیتنا ہے یا مرنا ہے، دو ہی چیزیں ہیں. جنگ شروع ہوئی اور اتنی بے دردی سے مشرکین مکہ اور مشرکین طائف اس جنگ میں لڑے کہ آج سے پہلے کبھی اتنی بے دردی اور بہادری ان کی طرف سے نہیں دیکھی گئی تھی. ہر ایک کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر بھاگ گئے تو کیسے بھاگیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، سارے کا سارا سونا چاندی ہمارا ادھر ہے اور سارے کے سارے جانور ادھر ہیں، بھاگ کر کہاں جائیں گے، زندگی کیسے اور کہاں گزاریں گے؟ اس لیے ان لوگوں کو پریشانی تھی. لیکن الحمدللہ ادھر سے مسلمان بھی ایسے لڑے کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے. جب کفار بھاگنے لگے تو مسلمانوں کو بھی پتا تھا کہ یہ پورے کے پورے جانور اور پوری کی پوری مال و اولاد ساتھ لے کر آئے ہیں. تو چونکہ فتح مکہ کے بعد تو بہت سارے نئے مسلمان بھی تھے، نو مسلم تھے، انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کی طرف نظر ڈالی، مال غنیمت کی طرف پڑ گئے. جب وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو مشرکوں نے دوبارہ پلٹ کر حملہ کر دیا اور اتنا سخت حملہ کیا کہ لوگوں کو مسلمانوں کو اپنے بیگانے کی خبر نہ رہی، اتنی گمسان کا رن پڑا، جنگ ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے رہ گئے. جو آپ کے جان نثار ساتھی تھے وہ لڑائی میں آپ سے بچھڑ گئے، اور بہت سارے مسلمان جو تھے وہ میدان جنگ سے باہر کھڑے ہوئے، سوائے سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آقا کریم کے پاس کوئی صحابی نہیں تھا. مالک بن عوف جب بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے ہیں تو آواز دی کہ سارے لوٹھے ہو کر مسلمانوں کے نبی پر حملہ کرو، تیر پہ تیر آ رہے ہیں. اور مالک بن عوف کہتا ہے کہ ہمارا یہ اندازہ تھا کہ ابھی چند منٹوں میں جہاں جیسے آپ کی فوج جو ہے وہ ارد گرد ہو گئی ہے، تتر بتر ہو گئی ہے، اللہ کے نبی بھی پیچھے بھاگ جائیں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میدان جنگ میں قدم ہمیشہ آگے بڑھا، ایک قدم ہی پیچھے نہیں ہوا. اور اس وقت آپ نعرہ لگا رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں ابن عبد المطلب ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے میدان جنگ میں وہ شہید تو ہو سکتا ہے، اس کے پاؤں کٹ تو سکتے ہیں، پاؤں پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو کفار جو بعد میں مشرکین مسلمان ہوئے وہ کہتے تھے ہم حیران تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں تیر آ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو رہے ہیں، سوائے دو آدمیوں کے کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدمان پاک آگے ہی بڑھتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ عباس بلند آواز سے آواز مارو. جب بلند آواز سے آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آواز ماری، مسلمانوں تمہارے آقا تمہارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود ہیں. تو جس جس نے آواز سنی سب کے سب پلٹ آئے، اور جو صحابہ کرام لڑتے لڑتے دور چلے گئے تھے، جو فرار تو نہیں ہوئے تھے لیکن لڑتے لڑتے ایسی گمسان کی جنگ تھی کہ انہیں خبر نہ رہی کہ آقا کدھر ہیں ہم کدھر ہیں، جب انہوں نے آواز سنی تو سب کے سب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ جل مجد الکریم نے فتح عطا فرما دی. کہا اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم نے اپنی کثرت پر غرور کیا، اترائے فلم تغن عنکم شیئن، اور وہ تمہارے کچھ کام نہ آ سکی، وہ ضاقت علیکم الارض، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی، بما رہوبت، وسیع ہونے کے ساتھ، حالانکہ وسیع تھی لیکن جنگ کے موقع پر مسلمانوں تم پر زمین تنگ ہو گئی، تمہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، تم میدان جنگ سے فرار ہو رہے تھے، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیس دے کر پھر گئے. ذرا غور و فکر کیجئے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم 313 تھے تو میں نے تمہاری مدد کی، تم 700 تھے میں نے تمہاری مدد کی، تم صرف 1400 تھے میں نے تمہاری مدد کی، اور صرف 10,000 تھے تو پورے مکے کو فتح کرا دیا. لیکن اس وقت تک تم ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرتے تھے، آج تم نے اپنی کثرت پر غرور کیا، اترائے تکبر کیا تو تم نے دیکھ لیا. جب آدمی اپنی کثرت اپنے اصلے اپنے ذہن پہ گھمنڈ کرتا ہے غرور کرتا ہے تو مارا جاتا ہے، اور جب تک چاہے کتنا کمزور ہو اللہ جل مجد الکریم کی رحمت پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کی مدد پہ آسرا لگاتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم مدد بھی فرماتا ہے. اب دوبارہ جب مسلمان اکٹھے ہوئے تو اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی کی، مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو جب فتح ہوئی تو کفار جو بچ گئے، کچھ قید ہو گئے کچھ بچ گئے دوڑ گئے. اب چونکہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا بیوی بچے دو ڈنگر سب کچھ ساتھ لائے تھے، تو وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تو طائف کی ہی وادی تھی جہاں کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی پرورش پائی تھی. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شہر تھا، اور یہی وہ طائف کی وادی تھی کہ جہاں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زخمی کر کے ظالموں نے نکالا تھا اور وہی آج طائف کی وادی تھی کہ جن کی اکثریت قیدی تھی، جن کے بیوی بچے نوجوان بوڑھے سب قیدی تھے، حتیٰ کہ سارے کا سارا ان کے جانور بھی قیدی تھے۔ تو لوگ گئے، لوگوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ دیکھ شیما، یہ وہی اللہ کا نبی ہے جو تیرا دور شریک بھائی ہے، جس کو تو لوریاں دیا کرتی تھی، آج ہمارے بہت سارے لوگ قید ہو گئے ہیں اور ہمارے بیوی بچے جو ہیں اکثریت مسلمانوں کی قید میں ہیں، تو چل تو جا کر اپنے اس دور شریک بھائی کو، رضائی بھائی کو کہہ کہ ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑ دے۔ تو حضرت شیما نے عرض کی کہ دیکھو، تم نے بڑا ظلم کیا ہے، تم نے اللہ کے نبی کو زخمی کیا ہے، بہت سارے صحابہ کو شہید کیا ہے، میں کس طریقے سے جا کر کہوں، اور پھر اب ممکن ہے وہ مجھے پہچانے بھی نہ۔ کتنے سال گزر گئے، بچپنا بڑا ہوتا ہے، اب تو اتنی عمر گزر گئی، اب وہ مجھے کیسے پہچانیں گے۔ لیکن جب لوگوں نے کہا تو حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا چلتی ہوئی آئیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پڑاؤ میں موجود تھے، صحابہ اکرام نے دیکھا، پوچھا کون ہے تو؟ تو کہا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، لیکن سب صحابہ نے انکار کر دیا کہ کوئی بھی عورت ایسی ہے نہیں ہے جو ہمارے آقا کی بہن ہو، آپ تو اکیلے بھائی ہیں، آپ کا نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، تو یہ عورت شاید معاذ اللہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو بعض روایتوں میں آیا کہ کسی نے اس کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ نہیں تو جھوٹ بولتی ہے، تو انہوں نے کہا کم از کم مجھے اپنے نبی کے پاس تو لے چلو نا۔ تو جب لائے تو کسی نے کہا کہ اے پیارے آقا، ایک عورت ہے، ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے، وہ کہتی ہے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت شیما ہے، تو حضرت شیما نے عرض کی اللہ کے نبی، آپ مجھے شاید بھول گئے، میرا نام شیما ہے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، آپ کو لوریاں دے کر سلایا کرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ شیما، مجھے وہ ایک ایک دن یاد ہے، مجھے وہ ایک ایک گھڑی یاد ہے کہ جب تو مجھے سلایا کرتی تھی، جب تو مجھے پلایا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی۔ آج ایک بہن ایک بھائی کے پاس آئی ہے، مانگے بہن کیا مانگتی ہے؟ تو حضرت شیما نے عرض کی، آقا ٹھیک ہے، میرے خاندان والوں نے، میرے علاقے والوں نے آپ پر بڑے ظلم و ستم کیے ہیں، جب آپ یہاں تبلیغ کرنے کے لیے آئے اس وقت بھی انہوں نے زخمی کیا، اب بھی انہوں نے بہت ظلم و ستم کیا ہے، کیا ایک بہن اگر اپنے بھائی سے کہے کہ یہ میرے خاندان کے، میرے علاقے کے جتنے بھی عورتیں اور بچے قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو کیا میرا بھائی چھوڑ دے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، آج ایک بہن بھائی کے گھر آئی ہے اور اس سے مانگ رہی ہے، جاؤ میں نے سارے کے سارے قیدی جو ہیں وہ اپنی بہن کے لیے کہنے پر چھوڑ دیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بہنوں کی عزت اور بہنوں کی قدر جو ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو آج دیکھو، آج بھی ہماری بھی بہنیں ہیں، نام سے تو بہنیں ہیں، لیکن ہم تو اپنی جائیداد میں سے حصہ کو اگر بہن مانگ لے تو اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، حالانکہ اس نے وہ حصہ مانگا جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے قرار دیا تھا۔ آج نام نہاد مسلمان ہم لوگوں کو تو تانے دیتے ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے جائیداد سے، اللہ نے حصہ قرار دیا تھا لکھ رہے ہیں، ہم اس پر گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ ارے کسی نے اپنا حصہ مانگا، اس پر ناراض ہو گئے، ہم لوگوں کے حصے کھا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پر کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کہ بہنوں کے حصے کھاتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بہن گھر آ جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ دیکھو جی، میرے اپنے بھی بچے ہیں، میرا بھی اتنا معاملہ ہے، میں بہنوں کی کہاں تک خدمت کر سکتا ہوں؟ بھول جاتی ہیں بہنوں کی ارادے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہن کو اتنی عزت دے کر ہمیں ایک یعنی سبق دے دیا کہ اگر گھر میں بہن آئے تو جو مانگے اس کا حق ہے، تمہارے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سگی بہن نہیں تھی، صرف دور شریک بہن تھی، آپ کے باپ کی، آپ کی ماں کی بیٹی نہیں تھی، حلیمہ کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر اتار کر حضرت شیما کے سر اقدس پر دی اور کہا کہ جو بہن مانگتی ہے عزت کے ساتھ میری بہن کو دے دیا جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہن آئی، تو انہوں نے اس پر یعنی کوئی کرم نوازی نہیں کی، کچھ عطا نہیں کیا، بہن کے گھر سے بھائی کے گھر سے بہن خالی ہاتھ اور خالی جھولی واپس نہ جائے. وہی لوگ جب یعنی چھوٹ گئے تو اب چونکہ وہاں مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا تو وہ یعنی مالک بن عوف بھاگ گئے، فرار ہو گئے، مارے مارے جنگلوں میں پھر رہے ہیں. کسی نے ایک دن جنگل میں چھپتے چھپاتے دیکھا کہ اے مالک بن عوف یہ کیا معاملہ ہے کہ تو کہاں چھپ رہا ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی کو میں نے زخمی کیا ہے، میں نے اتنے صحابہ کو شہید کیا ہے، اللہ کے نبی نے میرے لیے یعنی قتل کا حکم دیا ہوا ہے، تو میں اس لیے چھپ رہا ہوں، کہاں جاؤں؟ اب میرے گھر، میرے علاقے، میرے پورے کے پوری جو میرا یعنی کنٹرول تھا جس پر میری حکومت تھی وہاں تو مسلمانوں کا قبضہ ہے. تو اس نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے تو، اے مالک بن عوف تو نے سنا نہیں، تو جانتا نہیں، وہ نبی تو ایسا رحیم و کریم ہے، ایسا رحمت اللہ العالمین ہے کہ کیا کہ قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ تو دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھاتا ہے، وہ تو گالی دینے والوں کو دھوئیں دیتا ہے، وہ تو جو سرے اقدس پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، جو راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، ان کی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے. تو نے شاید نبی کو میدان جنگ نہیں دیکھا ہے، تو نے شاید میرے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں دیکھی. تو وہ چھپتا چھپاتا کہ کسی صحابی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی غیر دیکھ نہ لے. ایک دن مدینہ طیبہ آ گیا مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نوجوان خوبصورت آ رہا ہے، کہا معلوم ہوتا ہے یہ تو مالک بن عوف ہے، یہ قبیلہ بنی حوازن کا سردار ہے جس نے ہمیں بڑے دکھ دیے تھے. لیکن جب آیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنی مبارک چادر اتار کر بچھا دی، کہا اس کے اوپر بیٹھ. اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں نے پہچان لیا ہے. کہا اگر پہچان لیا ہے تو اتنے بڑے دشمن کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے چادر بچھا دینا اور کھڑے ہو کر استقبال کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے آقا نے کہا ہماری یہی سنت ہے، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم دشمنوں کے پاؤں کے نیچے بھی چادریں بچھایا کرتے ہیں، ہم بدلے لینے والے نہیں ہیں، ہم انتقام لینے والے نہیں ہیں، ہم تو رحمت اللہ العالمین بن کر آئے ہیں، ہم تو ہر ایک کو معاف کرنا سکھاتے ہیں اور خود معاف کرتے ہیں. ہم نے تو کتنے اپنے یعنی جتنا مکے والوں نے جتنا ظلم کیا تھا، کیا اتنا بھی ظلم کو کر سکتا ہے؟ لیکن جب سارے کے سارے مکے والے آج فتح مکہ کے دن آقا کریم کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے ہوئے تھے کہ آج کم سے کم سزا اگر ہماری جان بخشی کر بھی دی گئی تو کم سے کم یہ تو سزا ہوگی نا کہ ہمیں یہاں سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، گھر بار چھوڑ کے ہمیں طائف سے نکلنا ہے، ہمیں مکے سے نکلنا پڑے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مکے والو، تم نے ظلم کی انتہا کر دی، تم نے حدیں بھی توڑ دی میرے غلاموں پر، میرے ساتھ تم نے جو کچھ کیا، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو سب اہل مکہ نے کہا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تو کریم ہے اور کریم باپ کا بیٹا ہے. یعنی مکے والے بھی، کافر بھی سینا عبداللہ کو کریم مانتے تھے، عبد المطلب کو کریم مانتے تھے، نیک مانتے تھے، نہ کلمہ پڑھنے والے بھی کہتے تھے عبداللہ کریم ہیں. افسوس آج کلمہ پڑھنے والے بھی معاذ اللہ استغفر اللہ اس سینا عبداللہ کو شرک کا طعنہ دیتے ہیں، معاذ اللہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میرے آقا نے بھی نہیں کہا دیکھو میں تو کریم ہوں، میرا باپ کیسے کریم ہو گیا، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ تو بھی کریم، اے ماں نبی تو بھی کریم اور تمہارے باپ بھی کریم تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سنایا اقول لکم کما قال اخی یوسف لاخوانہ، ہی کہا آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں جب سارے کے سارے اس کے خاندان والے آئے تو اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تصریب علیکم الیوم، اے سارے اے مکے والو جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آج تم کو کوئی کسی قسم کی یعنی تنگی نہیں کی جائے گی، جاؤ جہاں چاہتے ہو، اگر مکہ چھوڑنے چاہتے ہو چھوڑ جاؤ، رہنا چاہتے ہو رہ جاؤ، تمہیں تنگ نہیں کیا جائے گا، تمہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ضرور مسلمان ہو جاؤ. تم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو مبارک طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ دشمنوں پر بھی مہربانی کرتے ہیں. مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے آقا کریم کی باتیں سنی، مدحا کا چہرہ دیکھا، رحمت کے دریا بہتے ہوئے دیکھے اور زلفوں اور دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیکھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، اے آقا کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا کیا؟ جو میرا یعنی مال اور یہاں جانور اور جو میرے قیدی ہیں کیا وہ میرے کہنے پہ چھوڑ دیں گے؟ کہا چلو جاؤ، تو نے کہا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. کیا یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مجبوری ہے؟ اگر چاہتے تو وہاں اس کو قتل بھی کرا سکتے تھے، چاہتے تو اس کو قید بھی کرا سکتے تھے، جو چاہتے آپ حکم فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، میرے آقا ایک مجبور شخص کو یہ کہہ رہے ہیں اگر تو کہتا ہے تو چلو میں تیرے قیدی بھی معاف کرتا ہوں، تیرا جو مال غنیمت لیا اس کو بھی واپس کرتا ہوں، تمہارے جو جانور ہیں اس کو بھی واپس کرتا ہوں. اللہ اکبر، ایسا رحیم و کریم. ہم تو کوئی ایک آدمی گالی دے دے تو 10 سال تک اس گالی کو نہیں بھولتے. اس نے فلاں موقع پہ گالی دی تھی، اس نے فلاں موقع پہ مجھے اونچی نظر سے، بری نظر سے دیکھا تھا. وہ دیکھو کہ جس کے اتنے صحابہ شہید ہو گئے، جن کو اپنے آپ کو زخمی کر دیا گیا، جن پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی ان کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے اور معاہدے کے، آقا کریم کہہ رہے ہیں اے مالک جو تو کہتا ہے جا میں نے تجھے عطا کر دیا. اب مالک بن عوف نے جب یہ رحمت کا بہتا ہوا دریا دیکھا تو کہتے ہیں آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کی ایک نعت پڑھوں، میں آپ کی تاریخ میں زبان کھولوں، میں بڑا اچھا شاعر ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر رونق آ گئی، آپ کے چہرے سے نور چھنچ کر نکلنے لگا کہ کل تک جو دشمن تھا، کل تک جو تیر چلا رہا تھا، آج وہ نعتیں پڑھ رہا ہے، آج وہ تعریف کر رہا ہے. یہ کایا پلٹ ہو گئی. اب وہ حضرت مالک بن عوف کہتے ہیں ما ان رائی تو و نہ سمے تو پھر نہ سے کل ہند کا مثل محمد اوفا و آتا لجزیل المعتدن و متا تشاؤ اما یخبرک ما فی ردن. اللہ کی قسم میرے کانوں نے کو محمد عربی کی مثل نہیں سنا، میرے آنکھوں نے کو محمد عربی کی مثل نہیں دیکھا، نہ کسی سے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا اس کی مثال آئی نہیں ہے. اب آقا نے تو نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، تو نے پڑھا نہیں، تو نے ابھی قرآن نہیں پڑھا، سارے میری مثل، میں سب کی مثل. حضرت مالک بن عوف آقا کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ما ان رائی تو ولا سمے تو پھر ناس کل ہند، ساری کی ساری دنیا میں میں نے چلو دیکھا نہیں تو سونی لیتا، کہا نہ سنا نہ دیکھا، دیکھے بھی کیسے؟ حضرت سینا حسان بن ثابت نے تو بات ہی ختم کر دی نا. اے پیارے آقا واسن من کلم ترکت تو آئی نہیں، میں نے آج تک آپ کی آپ جیسا سین نہیں دیکھا، دیکھوں بھی کیسے؟ اے پیارے آقا اکمل من کا لم تارے دن نساؤ، پیارے آقا آپ جیسا مکمل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے اتنا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا تو میری آنکھیں کیسے دیکھیں گی؟ خلقتا مبرم من کل عیب کاننا کا قد خلقتا کما تشاؤ، آقا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. معلوم ہوتا ہے رب نے بنانے سے پہلے پوچھ لیا کہ میں تجھے کیسا بناؤں. چلو یہ مالک بن عوف تو پہلے میں آئے تھے، حسان بن ثابت کی تو زندگی گزر گئی تھی. آقا کریم کی بارگاہ میں نہ حسان بن ثابت کو منع کیا، نہ مالک بن عوف کو منع کیا، اور دیکھیے صحابی کا عقیدہ کیا کہتے ہیں. اوفا و آتا لجزیل المعتدن، میرا آقا اتنا عطا کرتا ہے، میرا آقا اتنا وعدہ وفا کرتا ہے اور اتنا عطا کرتا ہے کہ لینے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں، لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں. میرے آقا کی عطاؤں کی تو کوئی کسی قسم کی اس پر تو پابندی نہیں، وہاں تو انتہا نہیں. لینے والا جو ہے وہ تو آگے آ جاتا ہے کہ کتنا لوں، کیسے لوں. اوفا و آتا للجزیل المعتدن، میرے آقا اتنا وعدہ وفا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں لینے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو ہی نادا تھا جو چند کلیوں پہ کنات کر گیا، وگر نہ گلشن میں تو سامان تنگی داماں بھی تھا. اگر تیرے پاس جھولی چھوٹی تھی تو جھولی مانگتا، دامن مانگتا، اللہ کے محبوب تجھے دامن بھی عطا کرتے. آپ عطائیں بھی کرتے ہیں، دامن بھی عطا کرتے ہیں. تو مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دیکھیے عقیدہ وہ متا تشاؤ اما یخبر کا معافی گدن، اے آنے والے جب تو چاہے میرا آقا تجھے کل آنے والے کی خبر عطا فرما دے گا، میرا آقا آنے والے کل کی تجھے خبر عطا کر دے. یہ نہیں جب وہ چاہیں، وہ اسی وقت چاہیں گے جب وہی آئے گی. جب آنے والے تو چاہے، جب رات کو چاہے، دن کو چاہے، دوپہر کو چاہے، شام کو چاہے، جب تو چاہے گا میرا آقا تجھے غیب کی خبر بتا دے گا. تو مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اتنا ظلم کیا، آقا نے اتنا اتنا کرم کیا اور کرم کے بدلے وہ غلام بن گئے. اب نعتیں کہہ رہے ہیں تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں حنین کے میدان میں زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ جل مجد الکریم نے تسکین اتاری، سکینہ اتارا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر و علی المومنین، اور مومنوں پر. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میدان جنگ میں اونگ آنا یہ رب کا انعام ہے، عبادت میں اونگ آنا یہ شیطان کی طرف ہے، میدان جنگ میں اونگ آنا یہ رحمان کی طرف سے. جب میدان جنگ میں اونگ آتی ہے تو زخموں کی تیشیں ختم ہو جاتی ہیں، زخموں کے درد جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو کہا ہم نے سکینہ اتارا، کیسے سکینہ اتارا، وہ انزلا جنودن، اور ہم نے لشکر اتارے، لم تروہا، جس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، جو تم نے نہ دیکھے. یعنی احد کے بعد جو بدر کے بعد فرشتے جو تھے وہ حنین میں نازل ہوئے، لیکن بدر میں تو فرشتے لڑے اپنے ہاتھوں سے، کفار کو قتل کیا، حنین میں جنگ تو نہیں کی. تشریف ضرور لائے، امامے باندھے ہوئے تھے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، مسلمانوں کو تسلی دے رہے تھے. تو کہا ہم نے لشکر اتار دیے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، غلام بنا دیے فرشتے، اور آقا کے سپاہی بن کر آسمانوں سے فرشتے جو تھے وہ تشریف لائے. تم حالانکہ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن آقا کو خوش کرنے کے لیے میں نے فرشتے بھی بھیج دیے. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دے دیا. وذالک جزاء الکافرین، منکروں کی یہی سزا ہے. منکروں کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتا ہے، یعنی منکروں کو جو فرشتے تھے وہ ڈرا رہے تھے، مومنوں کو حلاشری دے رہے تھے، شاباش دے رہے تھے، حوصلے بڑھا رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے میں نے سکینہ بھی اتارا، میں نے فرشتے بھی اتارے جو تمہارے ساتھ تھے لڑتے. اگرچہ بعض بزرگوں نے، بعض علماء نے کہا کہ جنگ حنین میں بھی لڑے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ لڑے تو نہیں، تشریف ضرور لائے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکری بن کر فرشتے آئے ضرور ہیں، بدر میں لڑے بھی آئے بھی، وہاں تو کسی کو اختلاف نہیں. یہاں یہ اختلاف نہیں ہے کہ آئے کہ نہیں آئے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا، انزل جنودا لم تروا، وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، لیکن لڑے نہ یہاں. کیوں؟ اللہ کہتا ہے ہم نے کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی جزا یہی ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے دے گا. دیکھیے بھائی، یعنی مالک میں نو اس طرف سے سب کے سربراہ ہیں، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، بیوی بچے لے کر آ رہے ہیں کہ آج ہم ہیں یا مسلمان رہیں گے یا ہم رہیں گے، اب وہ غلام بن کے آ رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. واللہ غفور الرحیم، اللہ جل مجد الکریم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نرے ناپاک ہیں. اما بعد عامہم ھذا، آج کے بعد وہ خانہ کعبے میں نہ آ سکیں. تو اس آیت کریمہ کے بعد مشرک کا، کافر کا مسجد میں آنا، خانہ کعبے میں داخل ہونا ناجائز قرار دے دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا. کہا یہ ظاہر باطن میں نجس ہیں، تو معلوم ہوتا ہے مشرک جو ہے یہ حقیقی نجاست مشرک میں ہے. تو یعنی اسی لیے تو علماء نے کہا نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت آدم سے لے کر سینا عبداللہ تک کوئی آدمی ان میں سے مشرک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ رب کہتا ہے انما المشرکون نجسن، مشرک تو نجس ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سنایا حضرت آدم سے لے کر میرے باپ تک میرا نور پاک سلبوں سے پاک ماؤں کی رحموں میں منتقل ہوتا آیا. خرج تو میں نکائے ولا بصفائے، میں ہمیشہ نکاح کے ساتھ آیا، کبھی بے حیائی کے ساتھ نہیں آیا. یعنی میرے پورے کے پورے خاندان حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے بھی یعنی میرے اباؤ اجداد ہیں، انہوں نے کبھی بے حیائی نہیں کی، ہمیشہ نکاح کیا، اور وہ ناپاک نہیں تھے، وہ مومن تھے. تو پاک ہمیشہ مومن ہوتا ہے، مشرک چاہے جیسا بھی ہو وہ ناپاک ہوتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین پورے کے پورے اباؤ اجداد جو ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ نجس نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ جل مجد کریم اپنے محبوب کو نجاست میں رکھنا پسند نہیں کرتا. میرے محبوب کے تو جہاں قدم لگ جائیں وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، جہاں قدم لگے لا اسم بحاظ البلد وانت حلم بحاظ البلد، وہ شہر پاک ہو جاتا ہے. اس کی گلیوں کی قسم اللہ یاد فرماتا ہے، جس پہاڑ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگ جائیں وہ پہاڑ جنت کا ہو جاتا ہے. جہاں سے آقا کریم حجرہ عائشہ سے نکل کر مصلی پر اور منبر پر جاتے ہوں روز پانچ نمازیں پڑھانے کے لیے، اس کے بارے میں آقا کہتے ہیں ماں بہینا بیتی و منبری روزہ تم میرے عزل جنہ، جہاں روز قدم لگتے ہیں وہ جنت بن جاتی ہے، تو جس ماں کے پیٹ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ماہ رہے وہ کیسے نجس ہو سکتا ہے؟ کیا نو ماہ تک میرے آقا نجاست میں رہ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. جس مچھلی کے پیٹ میں تین دن تک یا چالیس دن تک حضرت یونس علیہ السلام رہ جائیں وہ مچھلی تو جنت میں چلی جائے، وہ ناپاک کتا جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگ جائے، اگر کہ وہ غار میں ہے وہ غار کے باہر بیٹھا رہے وہ تو جنت میں چلا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ماں کے پیٹ میں جس ماں کے رحم میں میرے آقا نو مہینے ٹھہرے رہے، اور جو ماں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دے رہی ہو جو نور دیکھ رہی ہو وہ ماں جہنم میں چلی جائے. کیسا عجیب تقسیم کرنے والے نے تقسیم کر دی کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں، ہزاروں کروڑوں گناہوں کے پلندے اٹھانے والے ہم تو کہیں کہ آقا ہماری شفاعت کریں گے، لیکن والدین کے بارے میں وہی آقا جنہوں نے ہمیں والدین کی اتنی عزت کا سبق دے دیا، اتنے یعنی ادب اور وقار کا سبق دے دیا، جنہوں نے کہا تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت کا درمیانی دروازہ تمہارا باپ ہے، رضا اللہ فی رضا الوالد تمہارے والد کی رضا میں رب کی رضا ہے. میرے آقا کہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں رب کی نماز پڑھ رہا ہوں میری ماں مجھے آ کر آواز دے میں رب کی نماز توڑ کر چلا جاؤں، تو اسی ماں کو کہا جائے معاذ اللہ کہ وہ جہنمی ہیں، انہی کی قبر مقدسہ پر معاذ اللہ بلڈوزر چلایا جائے، کتابیں لکھی جائیں. تو آج لوگ کہیں کہ جی وہ تو بہت نیک آدمی ہیں، آپ عجیب لوگ ہیں، ان کے بھی خلاف بولتے ہیں. ارے اللہ کے بندے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین پر حملہ کرے، شرک سے بڑی گالی دنیا میں پیدا کوئی نہیں ہوئی، ماں باپ کی گالی کوئی گالی نہیں ہے. یہ کیا گالی ہوئی؟ گالی تو یہ ہے نا کہ کسی کو مشرک کہہ دیا جائے کہ مشرک کا سب عمل اکارت جاتے ہیں، وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے، وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، اصل سافلین ہوتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے، کہا انہیں عذاب ہو رہا ہے، ایک چھڑی لائی جائے. چھڑی لائی گئی، میرے آقا نے چھڑی کو پکڑا، دو ٹکڑے کیا، آدھی ایک پر لگا دی، آدھی ایک پر لگا دی. اور علماء نے لکھا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، امام عینی نے لکھا عمدہ تلکاری میں، انہوں نے فتح الباری میں، اور دیوبندیوں کے مولوی یعنی انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں لکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اس لکڑی کو لگ گیا، کہا یہ لکڑی اب لگ گئی ان کو عذاب نہیں ہوگا. جس کو چند منٹ کے لیے لکڑی کو ہاتھ لگ جائے وہ قبر کے عذاب سے بچا دے. اللہ کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ لکڑی، اوپر ہے قبر کے اندر نہیں ہے، قبر کے اوپر لگی ہوئی. تو جس لکڑی کو میرے آقا کا ہاتھ لگ جائے وہ تو قبر کے عذاب سے روک دے، اور جس ماں کی قبر پر میرے آقا جا کر بیٹھیں کئی کئی گھنٹے روئیں، سارے صحابہ روئیں اور کہیں کہ یہ میری ماں کی قبر ہے، اس ماں کے بارے میں لوگ کہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس قبر کی زیارت کے لیے مدینہ سے چلیں اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے مقام ابوا پر پہنچیں اور اس چوٹی پر جا کر کتنے کتنے گھنٹے بیٹھیں، اسی چوٹی کو گرا دیا جائے، وہاں بلڈوزر چلا دیا جائے اور کہا جائے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ ایک مشرکہ کی قبر ہے. تو آج بھی لوگ کہیں کیا کریں گی، کون سچا ہے ہمیں پتہ نہیں لگ رہا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سچا ہے. وہ بھی جی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ارے ہمیں تو کوئی ہمارے باپ کو کوئی برا کہے جہنمی کہہ دے، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. آقا کریم کے والدین کو کوئی مشرک کہہ دے اور نجس کہہ دے، نجاست کا معاذ اللہ مشرک تو نجاست کا پلندہ ہے، آقا کے والدین کو کوئی مشرک کہے اور لوگ کہیں جی پتہ نہیں چل رہا کہ حق پر کون ہے، سچا کون ہے. اجے ابھی بھی اگر پتہ نہیں لگ رہا تو توف تیری عقل پر، تیرے سوچنے پر کہ تو اتنا بھی نہیں سوچتا کہ تو تو جنت میں جائے، تیرے والدین تو جنت میں جائیں جنہوں نے پتہ نہیں پوری عمر نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں، کبھی سچ بھی بولا ہے یا نہیں، کبھی حلال بھی کھایا ہے یا نہیں، اور کہیں کہ نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں کلمہ پڑا ہے، ہم نے تو جنت میں جانے جانا ہے. اور نبی کے والدین کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کیا جائے کہ پتہ نہیں، ابھی کچھ لوگ شک و شبے کا اظہار، کچھ تو معاذ اللہ استغفر اللہ ببانگے دوہل کہتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں یعنی ان کے مفتی نے عبداللہ بن باز نے، فتوے لکھے ہیں البانی کے فتوے ہیں، یہ ان کے جتنے بھی آج بھی موجود ہیں، اور ابن اسیمن کے فتوے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں. اور انہوں نے اپنے رسالوں میں مشرق کی قبر کی زیارت کے یعنی وہ معاذ اللہ استغفر اللہ باب باندھتے ہیں اور نیچے یہی لکھتے ہیں کہ آقا کریم نے مشرق کی قبر کی زیارت کی معاذ اللہ استغفر اللہ. آقا نے تو ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بے شمار کتابوں میں موجود ہے کہ ایک آدمی نے کہا بھائی محبوب میرا باپ کدھر کہاں ہے, تو کہا تیرا باپ جہنم میں ہے. جب بھی وہ چونکہ اس کا باپ کافر تھا اس کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات گزرے, تو آقا نے کہا جب بھی تو کسی قبرستان سے گزرے تو مشرکوں کو عذاب کی بشارت دے دیا کر, بتا دیا کر جہنم کا, تو کیا لوگوں کو بتاتے آقا خود عمل نہیں کرتے؟ کیا آپ نے جا کر کہا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ آمینہ کی قبر پر کہ آمینہ تجھے جہنم کی بشارت ہو معاذ اللہ استغفر اللہ؟ آقا کریم تو رو رہے ہیں. اور ایک روایت میں امام ابن شاہین نے الناسخ والمنسوخ میں اس کو نقل کیا, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک سفر میں ہم نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ آمینہ کی قبر پر کتنی دیر تک روتے رہے, جب آئے تو مسکرا رہے تھے, آپ کا چہرہ حشاش بشاش تھا. تو عرض کی یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو کہا میری والدہ کو زندہ کیا گیا, اس نے مجھ پر کلمہ پڑھا اور دوبارہ ان کو دفن کیا گیا. میں کہتا ہوں اگر یہ بھی ثابت نہ بھی ہو, ہے تو صحیح نہ, چلو لوگ ضعیف کہیں گے, ہمیں وہ ضعیف بھی قبول ہے جو میرے آقا کے والدین کی عزت کے لیے آ جائے, جو میرے آقا کی محبت میں آ جائے, ہمیں وہ ضعیف بھی صحیح لگتی ہے اور وہ پکی روایت بھی ہو. امام راضی رحمۃ اللہ نے کتنی اچھی بات کی تفسیر کبیر میں, وہاں وہ حدیث جہاں کہا حدیث میں آیا کہ تین جھوٹ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بولے, تو امام راضی کہتے ہیں میں اللہ کے خلیل کو جھوٹا کہوں اس سے بہتر ہے کسی راوی کو جھوٹا کہہ دوں. راوی تو کوئی نبی نہیں ہے نا, راوی تو کوئی معصوم نہیں ہے نا, یہ تو نیک بھی ہو تب بھی جھوٹا ہو سکتا ہے, نبی تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا. تو ہمیں تو وہ ضعیف اگر ثابت ہو جائے تب بھی قبول ہے, لیکن میں کہتا ہوں چلو یہ نہ بھی ہو تو کوئی سیدہ آمینہ سے کوئی حضرت عبداللہ سے کوئی شرک ثابت تو کرے نا, انہوں نے تو ساری عمر شرک نہیں کیا, ان کے تو چہرے سے یعنی نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھی, خوشبوئیں آیا کرتی تھی, کیا کبھی مشرکوں سے بھی خوشبو آتی ہے؟ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جس گھر میں چلی جاتی تھی پورا گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا, جس گلی سے گزر جاتی تھی پوری گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی. اور بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو آمینہ جوان ہے, اس کا خامد فوت ہو گیا ہے, اتنی خوشبو لگانا اچھی نہیں ہے, آمینہ کو کہو کہ تو خوشبو نہ لگایا کر, تو آپ کی ساس جو ہے وہ آتی ہے سیدہ آمینہ کے پاس, کہتی ہیں بیٹا دیکھ ہم شریف لوگ ہیں مکے میں ہماری عزت ہے. سیدہ آمینہ کہتی ہیں بالکل ضرور, امی حضور حکم فرمائے, کہا کہ دیکھ تو جوان ہے بیوہ ہے تیرا خامش فوت ہو چکا ہے, خوشبو نہ لگایا کر. سیدہ آمینہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, کہا امی حضور آپ جانتی ہیں میں نے مکے کے بازار نہیں دیکھے, مجھے نہیں پتا کہاں خوشبو دکھتی ہے اور کبھی میرے گھر میں کوئی غیر مرد نہیں آیا, تو کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا, جب سے یہ میرے پیٹ میں آنے والا آیا ہے مجھے بھی نہیں پتا یہ خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں. اور وہ ذرا دیکھیے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو ایک صحابی نے آپ کی داچی کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور اونٹنی جو تھی وہ جگالی کر رہی تھی, اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ سادی جھاگ کو لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس اونٹنی کی جھاگ سے بھی خوشبو آ رہی تھی, وہ بھی کستوری سے بہتر تھی. تو جس سواری پر سوار ہو جائے اس کی یعنی جھاگ خوشبودار ہو جائے, تو جس ماں کے بطن اقدس میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 مہینے تک رہیں, کیا ابھی تک وہ نجاست وہاں رہے گی؟ کیا ابھی تک معاذ اللہ وہ ماں مشرک رہے گی؟ کہا نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. میرے آقا جس گلی سے گزر جائے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ کو چھو لیں, جس درخت کو چھو لیں, وہ اس نے ہنانا کا واقعہ میں نے کتنی مرتبہ کیا بخاری میں ہے, جس کے ساتھ آپ ٹیک لگایا کرتے تھے اس ممبر کو تو جنت میں لے جائیں, چند گھنٹے یا چند دن ٹیک ہی تو لگائی تھی نا, کیا چیز تھا وہ, کمانے جنت میں جائیں, وہ تیر جنت میں جائیں جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو لیا, تو کیا وہ ماں جو مقام ابوا پر حضرت ام ایمن کو کہتی ہیں ام ایمن میں اس دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میں جس بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں میں تجھے بتا دیتی ہوں یہ بچے کا نام قیامت تک زندہ رہے گا, یہ میرا نام بھی زندہ کرے گا. اور ساری دنیا اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اس کا کلمہ پڑے گی. افسوس اے ام امن میں وہ دن تو نہیں دیکھ سکی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں، میں آج جان رہی ہوں میرے بیٹے کی بڑی شان ہے. اور جب حضرت حلیمہ لے کر جا رہی تھی تو حضرت سید آمنہ کہہ رہی تھی، حلیمہ دیکھ یہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے، یہ میں نے یہ معجزات دیکھے ہیں، اس بچے کو کہیں ضائع نہ کر دینا، اس کا دھیان رکھنا. تو جو والدہ جانتی ہے، جانور جس کو پہچانتے ہیں اس کی والدہ کیوں نہیں پہچانے گی؟ تو کہا کہ یہ مشرک نجس ہیں، تو لہذا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ لگ گیا وہ نجس نہیں ہو سکتا. میرے آقا کی تو شان یہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تو ساری دنیا کا مزکی اعظم بن کے آیا، یہ تو ساری دنیا کو پاک کرنے آیا. اس محبوب کریم کی تو نظر پڑ جائے تو سینکڑوں گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، صدیوں کی گمراہیاں جو ہیں ایک نظر کرم سے دھل جاتی ہیں. تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کرتے، جس نے جس کا ایک گھونٹ دودھ پی لیا وہ تو مسلمان ہو گئی، تو جس کا اصل دودھ پیا، جس کا خون اور جس کا جسم آپ کا حصہ بنا، جس کے جسم کا آپ ٹکڑا بنے، کیا وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا؟ غور و فکر کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے. یہی ایک ترازو ہاتھ میں لے لیجئے، یہی ایک پیمانہ ہاتھ میں لے لیجئے کہ اپنے والدین کو کیا کوئی سمجھتا ہے، پیارے آقا کے والدین کو کیا سمجھتا ہے. اور دلائل کو چھوڑیے، جو میرے آقا کے والدین کو معاذ اللہ جہنمی کہتا ہے وہ خود جہنمی ہے. حضرت ابن عربی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جو میرے آقا کے والدین کو جہنمی کہے وہ لعنتی آدمی ہے، وہ خود جہنمی آدمی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، خلیفہ خامس جو ہیں، پانچ خلفاء راشدین جو گنے جاتے ہیں تو ان میں پانچ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو انہوں نے کسی کو کہا کہ مجھے کاتب چاہیے، کاتب آیا، آپ نے پوچھا تو اس نے نام بتایا، باپ کا نام بتایا، تو کہا کہ میرا باپ نصرانی تھا، کافر تھا. تو کہا کاش میرے پاس کوئی ایسا کاتب ہوتا جس کا باپ مسلمان ہوتا. تو اس نے کہا اس میں کیا ہے، میں تو مسلمان ہوں نا، معاذ اللہ صلی اللہ کے نبی کا باپ بھی تو کافر تھا نا. سینا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، کہا اس کو 20 کوڑے لگاؤ اور شام سے پہلے پہلے میری سرحد سے پار ہو جا، وغیرہ تجھے میں قتل کر دوں گا. تو میرے آقا میرے سامنے، ایک غلام کے سامنے آقا کے والدین کو کہہ رہا ہے. آج اسی پیارے آقا کا منبر، اسی پیارے آقا کا شہر، اسی پیارے آقا کی مسجد، اسی پیارے آقا کی گلیاں، اور وہیں معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کے والدین کو مشرک کہنے والے دندناتے پھرتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی، جہاں جہاں میرے آقا رہے، اللہ کہتے اللہ بہتر جانتا ہے، سو یجعل الرسالہ، کہ اس نے کہاں رسالت رکھنی ہے. اللہ کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس میں انفسکم کو انفسکم بھی کہا گیا، کہا یہ نبی نفیس ترین لوگوں میں تشریف لایا، ساری دنیا سے جو نفیس دیکھا. میرے آقا کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ نے جب مخلوقات پیدا کی تو مجھے سب سے اچھی مخلوق بشریت میں رکھا، پھر جب بشروں کے خاندان بنے تو مجھے سب سے اچھے خاندان میں رکھا، پھر قبیلے بنے مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر ان قبیلوں سے آگے جو یعنی تبدیلی ہوئی تو سب سے اچھا جو میرے آقا نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر آج تک میں خیر سے خیر کی طرف آتا آتا میں حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد جو بھی ہوں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو ریاض الانیکا میں روایت نقل کی، حضرت کعب بن مرہ اور حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اباؤ اجداد میں سے آتے ہیں، وہ اپنی سلم میں نور محمدی کی تسبیحیں سنا کرتے تھے. نور محمدی جو تھا وہ سلم باب میں تسبیح پڑھا کرتا تھا. تو آج معاذ اللہ استغفر اللہ کسی کو مشرک کہہ دینا، اور بالخصوص والدین مصطفیٰ کو مشرک کہہ دینا، کتنی بڑی جسارت ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے مسلمانوں مشرک نجس ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام، خبردار انہیں مسجد حرام کے قریب نہ آنے دینا. بعد عامہم ھذا، آج کے سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ یہاں نہیں آ سکتا، حرم پاک میں، حرم مکی میں، مسجد حرام میں نہیں آ سکتا. وان خفتم اے لطن، اگر مسلمانوں تم یہ سوچو کہ اتنے لوگوں کو ہم روک دیں گے ہماری مسجد ویران ہو جائے گی، حاجی آئیں گے چاہے مشرق ہیں ہماری تجارت جو ہے وہ بڑھے گی، اور اگر ہم نے مشرقوں کو روک دیا سب کو روک دیا تو ہماری تجارت کم ہو جائے گی، ہمیں یعنی نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم لوگ اس چیز سے گھبرا رہے ہو تو یہ تو یعنی متاجی ہو جائے گی، اگر تمہیں متاجی کا ڈر ہے خسارے کا ڈر ہے فسوف یغنیکم اللہ، تو ان قریب تمہیں دولت مند کر دے گا من فضلہ ہی اپنے فضل سے، تو تمہیں مشرکوں سے مدد مانگنے کی دولت مانگنے کی عزت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جل مجد الکریم تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا ان شاء اگر چاہا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے، جانتا ہے کیوں منع کیا گیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کب تمہیں یعنی غنی کرنا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے پھر فتح مکہ کے بعد یوم جنگ حنین کے بعد اتنی بارشیں نازل کی، ہر طرف ہریالی ہو گئی اور اتنا مال غنیمت آیا کہ وہ مسلمان کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، اب کئی کئی مہینوں کا کھانا لوگوں کو عطا کر رہے ہیں. تو اتنا اللہ جل مجد الکریم نے غنی کر دیا کہ ہر طرف یعنی ہر چیز کی ریل پیل ہو گئی. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اور جنگ کرو لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. ولا دل یوم الآخر، اور جو آخرت کے دن کو نہیں مانتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں وہ حرام قرار دیتے اس کو جس کو اللہ نے حرام کیا. ورسولہ، اور اس کے رسول نے حرام کیا. معلوم ہوتا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو جو حرام قرار نہیں دیتا اس سے جنگ کرنی چاہیے. جو شراب کو حلال قرار دیتا ہے، جو نشے کو حلال قرار دیتا ہے، جو سود کو حلال قرار دیتا ہے، جو رشوت کو حلال قرار دیتا ہے، وہ بادشاہ ہو، وہ عوام ہو، وہ کوئی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کہا لڑو ان لوگوں سے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی حرام کردہ چیزیں حرام نہیں سمجھتے. آج کتنے مسلمان ممالک ہیں، حکمران ہیں، جو کہتے ہیں سود کے بغیر، رشوت کے بغیر اور بے حیائی کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا. تو کہا جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا، اس کو جو حرام نہیں سمجھتا اس کے ساتھ جنگ کرو، قتال کرو. اور ایک یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ الحمدللہ جیسے اللہ حرام قرار دیتا ہے اللہ کا محبوب بھی حرام قرار دیتا ہے، جیسے اللہ حلال قرار دیتا ہے اللہ کا محبوب بھی حلال قرار دیتا ہے. یہ دو مختلف حرام حلال نہیں ہیں. جس کو اللہ کے نبی نے حرام کہہ دیا وہ اللہ کے نزدیک حرام ہے، جس کو اللہ کے نبی نے حلال کہہ دیا وہ اللہ کے نزدیک بھی حلال ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے ان کے ساتھ جنگ کرو. ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کے سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، سچے دین کی مخالفت کرتے ہیں. من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، یعنی جو جن کو کتابیں مل چکی، اگر وہ بھی یہ سچے دین کو نہیں مانتے. اللہ کو ماننا کیا ہے کہ اس کی ذات و صفات میں اس کو بے مثل مانا جائے اور اس کی تشبیہ نہ مانی جائے، اس کو لا ریب اور بے مثل جو ہے وہ نہ مانا جائے. تو اس لیے یعنی کوئی کہے گا کہ دیکھو جی اللہ کو تو مانتے ہیں نا یہودی، اللہ کو تو مانتے ہیں عیسائی، نہیں مانتے جیسا ماننے کا حق ہے، اس کو وعدہ ولا شریک نہیں مانتے. حضرت یعنی یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور پھر عیسائی آپ کی جسم کے قائل ہیں، جہت کے قائل ہیں. یہودی جو ہیں وہ آپ کے جسم کے اور جہت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کا جسم ہماری طرح ہے، اس کا بھی چہرہ ہماری طرح ہے، وہ ہماری طرح بیٹھتا ہے اٹھتا ہے. تو جس کی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں وہ یعنی اللہ تو نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ اللہ کو نہیں مانتے کیونکہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے. تو کہا وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، حتی یؤتوا الجزیۃ، ہاں یا تو جزیہ دے دیں، یا تو اگر مسلمانوں میں رہنا ہے یا اسلام قبول کریں، نہیں تو جزیہ دے دیں. یعنی جزیہ ایک ایسے ٹیکس کو کہتے ہیں جو مسلمان غیر مسلموں سے لیتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کریں, اور جب وہ جزیہ دیتے ہیں تو وہ پورے حقوق کے مالک ہوتے ہیں. اب ان کی عزت, اب ان کی جان, ان کا مال, ان کے خون کی حفاظت جو ہے وہ مسلمان حکومت کے ذمہ ہو جاتی ہے, جیسے مسلمانوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے سے یعنی ان کو ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ جو لوگ یعنی جزیہ دیتے ہیں وہم ساگرون, اور ذلیل ہو کر اس حالت میں کہ وہ ذلیل ہو جائیں یعنی ذلیل و خوار ہو کر جب جزیہ دینے قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, پھر ان کے تم حفاظت کرو, نہیں تو وہ ظالم لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ کو ایک نہیں مانتے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں مانتے, جو اس دین حق کو قبول نہیں کرتے, ان کے ساتھ یا جہاد ہے یا جزیہ ہے. اللہ توفیق دے مسلمانوں کو, ان کو جہاد کے کرنے کی توفیق دے, ان کو اتفاق و اتحاد کی توفیق دے, اور نہیں تو یہ کافروں کو جزیہ دینے کی بجائے, آج تو ہم ٹیکس دے رہے ہیں, آج تو سارے مسلمان کافروں کو ٹیکس دے رہے ہیں, جزیہ دے رہے ہیں, حالانکہ جزیہ لینا تھا الٹ ہو گیا, ہم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے, ہمیں تو جزیہ لینا تھا, ہمیں تو ان سے ٹیکس لینا تھا, لیکن الٹ حساب ہو گیا, دیکھا اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑ کر ہم کتنے ذلیل و خوار ہو گئے, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم کتنے ذلیل و خوار ہو گئے. تو اس لیے میرے بھائی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.